utakwenda kumkuta mja huyo. Mja kama yule ni alim, ni mjuzi kukushinda wewe. Au amdhi ya hukuba, ikiwa sivyo basi mimi nitaendelea mpaka nikate masafa ya mbali kabisa, nisafiri safari ya mbali sana. Aya anna sharqa, anna shauqa wa ragabata hamala Musa an qala li fatahu hadhihi al-maqala, yale mapenzi ya kutafuta elimu na mahaba juu aliyokuwa nayo Mtume Musa alayhi salam, ndio imemlazimisha Mtume Musa kumambia wanafunzi wake maneno kama haya, au amdhi ya hukuba, mimi nitakwenda nikate masafa marefu sana, nipate taabu sipate taabu, kule tunakokwenda kuwe karibu kuwe mbali, lakini mimi nitahakisha insha Allah mpaka nikutane na mja huyu. Sasa yale mapenzi ya kutafuta yale ndio inemlazimisha amambie wanafunzi wake maneno kama haya. Wa hadha azmun minhu jazim, na hii ni azimio ya yaqini inayotoka kwa Mtume Musa. Falidhalika amdahu, kwa hivyo akaitimiza kwamba ni lazima mimi madamu Mungu kanipa nafasi na kaniletea wahi kwamba takutana na mja kama yule, na mimi yuanishinda na nini natafuta elimu, mimi nitakwenda juu chini niende kukutane na huyu bwana. Falamma balagha, walipofikia Musa na ule mwanafunzi wake Yusha bin Nun, huwa wafataku yeye na mwanafunzi wake, majma'a bainihima, ha, ule pahala ambapo kwamba aliposhiria, ha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakakutana sehemu fulani, akamwambia hapa tupokutana hebu tupe chakula sasa, leti chakula, tupe chakula. Wakana maahu mahutun, walikuwa na samaki chewa, yatazawadani minhu, wanatukua kidogo kidogo, kwa maana na samaki kama yule, wayakulani wakila, wambeba kila kitu cha safari, kama vile watu wanapokuwa wakienda safari hapa wajiandaa, wanajiandaa tengeneza vitu fulani, chakula hafifu hafifu hivi, za kumsaidia. Na hawa jamaa nao pia wakajiandaa. Asema kana maahuma hutun, walikuwa na samaki, yatazawadani minhu, wakichukua kutokamana na samaki kama yule, baadhi yake, wayakulani wakila. Wakad waada, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ahadi, annahu mata, kwamba yeye wakati ule ambao faqada alhuta, atakosa atamkosa ule samaki, bas fathamma dhalika alabdu, hapo ndipo alipo huyo mja. Wetu kwa samaki, nenda naye, ukimsahau ule samaki sehemu fulani, hapo ndipo wakutana naye, yuko hapo hapo huyo mja. Fathamma dhalika alabdu, hapo ndipo yupo abdu, ule mtumwa, alladhi ambaye kwamba kasadtahu, umemkusudia wewe. Basi akamwambia tupe chakula bwana, tupe chakula. Sheikh Ibn Nu akamwambia, ya Sheikh pale, ya Nabii Allah, tulipokutana pale kama pale kupumzika, basi mimi nilisahau kile chakula chetu, nilikisahau na pamoja na samaki. Mtume Musa kafurahi sana, akamwambia hadha ma kunna nabghi, haya tulikotafuta sisi, haya ndio alikuwa tayatafuta sisi. Fartadda ala atharihima qasasa, wakaanza kuandama nyayo zao za warudi nyuma. Walipofika hapo wakaona jambo la ajabu sana la muujiza. Samaki yule akatoka, subhanallah, ile sehemu alikuwa hapo, akija akajifanyia njia, akatembea akaingia mpaka baharini. Ulama asema kwamba pale alikuwa karibu na bahari, ule unyevu unyevu wa bahari ndio ule samaki alipata, kahuika kaanza kutambaa, akajifanyia njia kabisa mpaka kule baharini kule. Fatakhadha dhalika alhutu sabila, ule samaki kajitengenezea barabara, ayatariqahu fil bahri, ndani ya bahari saraba, akiwa yuateleza anakwenda kabisa. Wahadha min alayat, hii katika muujiza, ni muujiza mkubwa sana. Qala, akasema almufassiruna, wakasema ulamau tafsir, wasema inna dhalika alhut, samaki huyo alladhi kana yatazawadani minhu, ambao wameibeba kama chakula chao, na wakishikwa na njaa wala, lamma wasala, walipofikiria Yusha bin Nun mtume Musa, ila dhalika almakan, pale pahala majma albahrain, asabahu balal albahr, samaki ule akapatikana ule unyevu unyevu wa bahari. Fansaraba biidhnillahi fil bahr, akenda akawa amepenya akaingia katika bahari. Samaki huyo kwa amri ya Mwenyezi Mungu, wasara ma hayawanati hayya, akawa samaki ule pamoja na samaki wengine na hayo wengine hai, wako pamoja, wako hai. Hadhi aya rabbaniya, aya rabbaniya, chakula nani awezaye kuigeuza akatia roho? Ni nani wewe? Ni utendakazi wa Allah, utendakazi wa Allah. Samaki pengine alikuwa nkangwa kama awe hai, ajitengenezee barabara, azame baharini, kawacheza na wenzake kule, kama kwamba si yeye. Aya min ayati Allah subhanahu wa ta'ala, ni muujiza na ni funzo wa ajabu sana. Fansaraba biidhnillahi fil bahr, falamma jawaza Musa, Musa alipovuka akapita, wafatahu, na ule mtoto wake, majma'a al-bahrain, pale inapokutana bahari mbili. Qala Musa li fatah, tume Musa alayhi salam akamwambia ule mwanafunzi wake, mwanafunzi wake akamwambia, atina ghadaana, tupe chakula chetu. Laqad laqina wallahi, tumepata, min safarina hadha, safari yetu hii, nasaba shida na taabu, tumekwenda mwendo wa juu kabisa. Angalia akhlaq, mtume Musa alayhi salam hakumkaribia ule mwanafunzi. Angalia akhlaq, kambi mwanafunzi, namna gani wewe wajua sisi tunaenda kule, umesahau sasa, usingeniambia wewe, mbona unkakaa hivi wewe, mbona huelewe keleweki wewe? yeye madamu ile ishara aliyopewa na Mwenyezi Mungu ameipata, khalas, hakuna vita. Na vile vile yule ni mwanafunzi, lazima apate funzo na zingatio kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hii ni funzo, aweza akawa ni mtu mfano wangu mimi na mwingineyo, ambaye ukifanya jambo dogo tu tayari ashalipuka. Ha, ule kabe, aha, hapo ndipo tulikuwa tupata futas. Twenzetu kwa utulivu kabisa, akaambia tupe chakula bwana. Laqad ta'ibna min hadha safar, tumepatwa na shida na taabu na makero katika safari yetu hii. Almujawiz, ambayo imetufikisha hapa kwenye kuvuka hapa fakat peke yake, nasibu wa illa fa safaru atawil, ujue kwamba safari ni mbali. Musa, ujue safari, amwambia Fatao yule mtoto, amwambia safari itakuwa ni mbali hiyo, eh, safari itakuwa ndefu sana. Alladhi wasala bihi ila majma' al-bahrin, safari liwafikisha katika mkutano wa bahari mbili. Lam yajida min at-ta'ab fihi, hawakupata taabu yoyote. Safari ya kutoka kule walikotoka mpaka pale hawakupata taabu. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى. هي ni katika alama na aya inayoonyesha ya mtume Musa alayhi salam ala wujudi matalabi, kwa kupatikana matakwa yale alikuwa akiyataka. Allah kamtahakisha kwamba wesi walikuwa tafuta mtu mwenye elimu, alama ndio hii, utapata elimu, alama ndio hii. وايضا vile vile fa inna shauqa almutaalliq bilwusul, yani mapenzi makubwa aliyokuwa nayo inayofungamana kwamba atafikiria vipi na wakati gani sehemu hiyo akutane na mja mwema huyu mwanachuoni, eh, ilikuwa yamsukuma sana, kwa sababu mtu anapokuwa yuenda kufuatilia jambo ambalo kwamba analohitajia, huwa husukumwa na ile mapenzi na haja. Asema ila dhalika almakani, kufika pahali hapo, sahala lahu matariq, ikawasahilishia njia. Sasa hapo kwenda mwendo mpaka pale kufikia sehemu ile waliofikia, ndiyo sehemu iliyofanya wao wapate usahali wa kufikiria pale wanapotaka. Falamma tajawaza, asema Sheikh Saadi, walipovuka na wakafikiria ghayatahuma, upeo wa sehemu ile waliokusudia na mwisho wa sehemu ile waliokusudia kufikia, wajada masata'ab, hapo ndipo wakaanza kusikia kuchoka. Pale walipokuwaenda alikuwa hasikii uchovu, lakini kwa wamepafika pale bahari ndo sasa tayari wakaanza kuhisi kuchoka. Falamma qala Musa li fatah, Musa alayhi salam alipomwambia ule kijana ule mwanafunzi wake, hadhihi almaqala, maneno haya, qala lahu fata, ule kijana au mwanafunzi akamwambia, araaita idh awaina ila sakhra, wasemaji pale tulipokuwa tumejituliza tukaenda tukakaa kwenye jiwe pale, eh, basi fa inni nasitu alhuta, hapo ndo nimesahau ule samaki, wama ansanihu illa shaytan, udhur tayari, mimi sikusahulishwa samaki ule isipokuwa ni shaytani, shaytani ndiye alichangia nimsahau ule samaki. an adhkurah, kumkumbuka ule samani. Shaitani ndiye aliyechangia, si mimi peke yangu. Mimi nilisahau na shaitani ndio alichangia. Angalia lugha nzuri anayotumia, liana usabu fi dhali, shaitani ndiye sababu ya huyu kusahau. واتخذ سبيله في البحر عجبا اي لما انصرف في البحر الفو بين كانجيا بحرين ودخل في كانجيا ndani ya bahari كان ذلك من العجائب. هاي مambo yalikuwa ni mambo ya ajabu sana. Samaki Allah amrudishie roho, ajitafutie njia, azame baharini, akutane na ndugu zake huko, samaki wenzake, ni jambo la ajabu. قال المفسرون وسمع علماء التفسير رحمهم الله وسمع كان ذلك المسلك للحوت سربا ilikuwa ile njia aliyopita ule samaki ni ya kuteleza, pana mtelezo pale ili afike haraka. Nani kamwandalia? Allah subhanahu wa ta'ala. ولموسى وفتى عجبا نا موسى نا ule mwanafunzi wake stajabu, jamani itakuwaje samaki huyu ha awe sasa yaonekana kwamba amekuwa hai na haonekani, sio ankwenda wapi? Ni jambo la kushangaza kabisa kwa mwalimu na mwanafunzi wake. فلما قال له الفتى ولك جانا المنبيا هذا القول ننهيلي للتنقليا يقوى ميمي نمسهاو سماكي وكان عند موسى نيلكوا قومتم موسى عليه السلام وعد من الله القوانا أحدي كتوكو من يزمون سبحانه وتعالى أنه إذا فقد الحوت نكوان بوقاتي أتكبو مكوسا أولي سماكي وجد الخضر ديو أشامباتا خضري أتامباتا أبو خضر. فقال موسى موسى كم ذلك ما كنا نبغ إلو ديلو أمبالو سيسي تلكوة وترجية. كوهيبو ساسا مدامو haya matarajio yetu yamekuwa turudi. Turudi ay natlubu fartada ay rajaa wakarudi ala atharihima, kufatilia ala atharihima nyayo zao, hasa kufatilia. Rajaa wakarudi yakusani, wanafatilia atharuhuma, magu yao. Alladhi nasiya fihi lhut, magu yanaotokamana kule walikosahau samaki ule. Samaki falamma wasala ilayhi, walipofikilia hapo, wajada abdan min ibadina, hapo akamkuta mja katika waja wetu. Ambaye huyo nani? Wa huwa al-Khidru, huyu ni Khidr alayhi salam. Huyo ambaye waliokutana naye ni Khidri alayhi salam. Wengine wanasema kwamba ni mtume, lakini hapa Sheikh anatilia nguvu kwamba ni mja mwema. Sheikh Saadi anatukulia kauli hiyo kwamba ni kauli yenye nguvu. Wa kana abdan salih, kwa mja mwema. La nabiyan ala sahih, kwa mtume. Khidri ndio huyo ambaye sisi tunaunda visa vingi kumhusu yeye. hasa awamu nnas, watu wa kawaida, taona mpaka kwa sababu ya kisa kama hiki watu wamezua ibada fulani ya hata kumtafuta huyu kwa kupitia ibada hizo walizoweka wao. Kuna baadhi ya misikiti sala ya alfajiri na sala ya alasiri watu wapiga round ya kupeana mikono, au sivyo? Watafuta nini? Na mtu kimshamilia akufinya hapa, sio atafuta nini? Ni zile akadhibu urongo waturahati na upuzi wanaoambiwa kwamba Khidr yupo, yuko hai mpaka sasa, kakutana na Mtume Musa na yupo mpaka sasa, na ukitaka kumjua basi yeye huwa mtu wa kawaida tu, kidole chake kichagumba hakina fupa. Sasa mfinye mtu, ukisha mfinye ukimwona mshike, bwana niombe, bwana niombe. Ni khurafati hizo zilojaa katika mujtama wa Kiislamu. Sala alfajiri, angalia vizuri sana, sala alfajiri na sala ya alasiri watu wanafanya, wanapiga duara na huku wamsalia Mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallim. Atokea hapa mpaka akifika mwisho atasimama, mwingine atamfuatia namna hiyo. Hakuna kitu kama hicho. Khidri kama yuko hai angekutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na angekuwa ni moja katika wafasi wake, kwa sababu Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, lau Mtume Musa angekuwa hapa, ma wasi'ahu illa tibai, yasema hangekuwa na nafasi isipokuwa ni kunifuata mimi tu, akawa ni moja katika wafasi wangu. Je, Khidri angefanyaje? Na yangebidi awe ni moja katika wa, lakini hakuwepo Musa wala Khidri alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hivi visa hivi vinavyoenezwa zisokuwa na mashiko wala misingi, zatokea akizuliwa huyu bwana. Bwana mmoja siku moja akanitolea kisa cha ajabu, akaniambia alikuwa Mandera, sema kuna uwanja wa mpira. Mimi sikujui Mandera, asema nilikuwa navuka natoka huku naenda hivi, naja nikampata maskini, akaniambia bwana nisaidie, kawa nina pesa sina chenji nikampa. Sema nikifika sehemu ya pili ya uwanja nikapata mfuko wa pesa, pesa nyingi sana. Asema nikababaika kweli kweli, sasa niache nibebe. Asema pale pale nikapata kama ilham, ati kama ufahamu ya kwamba ile uliompa sadaka huyo ndiye Khidri bwana, hii ndio jaza yako hii. Kile ulikuwa kitafuta si pesa tu wewe, pesa umpata na wewe. Kwa hivyo hizi ni mambo ambayo kwamba hayana msingi katika dini yetu. Kwa hivyo kila ukimwona mtu anayefanya kitu kama kile, mtanabaishi, mwambie bwana umepata wapi haya? Haya hayamo katika dini yetu, hayamo katika dini yetu. Kwa hivyo usifanye hii, haya mambo unayofanya kwa ndia ibada, hutopata thawabu, hutopata thawabu. Ikiwa hutopata madhambi na thawabu hupati, kwa hivyo usifanye kitu kama kile kwa itikadi kama hiyo. Na kwa hivyo Khidri, wengine wanasema kwamba yeye ni mtume. Dalili ni katika hapa hapa Qur'ani, tutapitia kwamba mimi sijafanya haya kwa kutaka mimi mwenyewe, wa ma fa'altu min amri au an amri, sijafanya jambo hili kwa amri yangu mimi, manake naletewa wahyi. Kwa hivyo wengine wanasema kwamba ni mtume, isipokuwa Sheikh Saadi asema ni abdun sala. Lakini wengi wanaamini, baadhi ya watu wanaamini, si wengi, baadhi ya watu wanaamini kwamba alikuwa ni mtume. Tayeb, ataynahu rahmatan min indina. Huyu mja alikutana naye mtume Musa ni mja asema Mwenyezi Mungu tumempa rahma kutoka kwetu. Allah asema tumempa rahma kutoka kwetu, asema a'tahu Allah rahmatan khassa. Allah subhanahu wa ta'ala amempa rahma khas, special peke yake. Biha zada ilmu, kwa hiyo rahma alopewa huyu mja na Allah Khidri ndio ikazidi maarifa yake na ilmu yake. Khidri elimu yake ikawa kubwa sana, elimu ya Khidri ikawa ni kubwa sana. Wa hasuna amaluhu, na matendo yake kawa mazuri sana, elimu na amali njema. Na mtu anakusanya vitu viwili hivi, huyo amefanikiwa, huyo amefaulu. Wa allamnahu min ladunna ilma, Mungu asema na tukamfunza kutokamana na sisi elimu. Mimi ndiye nilimsomesha. Ulama sema kwamba talibul ilmi hupata elimu akitafuta kwa njia mbili. Hunaka ilmun iktishabi wa hunaka ilmun ladunni. Ilmu iktishabi ni elimu umefikia kwa kusoma na kwa kufanya bidii, na Allah akakuwafikia ukawa mwanachuoni, yaitwa ilmu iktishabi. Yani elimu ambayo Mwenyezi Mungu amekubarikia kwa chumo lako na bidii yako. Kuna na ilmu ladun, ilmu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Allah anakupa elimu yeye mwenyewe, ittaqullah wa yuallimukumullah, mcheni Mungu, Allah atawafunzeni, atakupa ufahamu wa hali ya juu ya kufahamu mambo mengi. Kama Khidri ilivyozidi elimu yake na matendo yake kawa mzuri kabisa, na akapata mambo mengi ambayo kwamba hata mtume Musa hakuwa nayo. Asema min indina ilma, kana kad utiya min alilmi, Khidri alikuwa amepewa miongoni mwa ilmu ma lam yu'ta Musa, ambaye hakupewa Musa. Khidri kapewa ilmu. Haya, twende kwa ni Abdu Saleh. Abdu Saleh kapewa elimu, hajapewa mtume. Ngalia vizuri, kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana Musa alayhi salam a'lamu minhu, hata kama Musa ni mjuzi kuliko Khidri, lakini kuna mambo anayajua Khidri, Musa hakufikia katika ujuzi wake kujua mambo kama haya, hajui. Na yatakuja mambo kama haya. Kana Musa alisa a'lamu minhu bi akthari al-ashiya, Musa alikuwa ni mjuzi kujua mambo mengi sana, vitu vingi sana. Mfano wake hususan fil ulum al-imaniya, elimu ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Musa alikuwa nayo nyingi sana. Alikuwa nayo. Wal usuliya, alikuwa ana misingi nzuri sana katika dini yake. Li'annahu min ulul azmi, Mtume Musa yeye alikuwa ni mmoja katika wale mitume waliopata dhiki sana na Mungu akawapa daraja wale watano. Waliopata mitihani mikubwa. Hakuna mitume waliopata mitihani mfano wa mitihani aliyopata nani? Hawa watu watano. Minal mursalin alladhina faddala Allahu ala sa'iril khalq. Mitume ambao kwa Mwenyezi Mungu amewafadhilisha kuliko waja wote. Ha, bil ilmi kwa ujuzi. Kwa hivyo yeye Musa alayhi alikuwa katika hao. Lakini pamoja na hayo huyu kapewa mambo hajapewa yeye. Wal amali na kuwa na amali njema. Kuwa na ilmu na amali njema. Wa ghairi dhalika na mengineyo sio kwa hayo. Sema falamma istamaa bihi Musa. Alipokutana na Musa Khidri kala lahu ala wajhi aladabi wal mushawara, akamwambia kwa njia ya adabu na heshima na kumtaka shauri. Angalia mwanafunzi taka nawe hivi, pengine unataka kwenda kusoma kwa sheikh fulani, ukikutana naye kutana naye kwa njia nzuri, muonyeshe kwamba wewe ni mwanafunzi wahitajia msaada yake, na yeye yu tayari kupokea yale ambayo uko tayari kumpa, lakini uwe kwa njia nzuri kama alivyofanya. Alipo kutana naye, falamma tamaa bihi Musa, alipokutana na Musa Khidri, kala lahu, akamwambia Musa ala wajhi aladabi wal mushawara. Ha, Musa akamwambia kwa njia ya kushauriana naye na kwa adabu, wa ikhbari an matlabi, na kumpasha habari matakwa yake. Musa amwambia alipokutana na kwa njia ya adabu na kutaka ushauri, na vile vile kumpasha habari ule mwalimu kwamba yeye amekuja hapa kuja kutafuta nini. Akaambia hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Kale lugha nzuri. Je, bana Khidri kufate ngalao unifunze miongoni mwa yale uliofunzwa wewe katika uongofu. Lugha nzuri. Hal attabi'uka ala an tuallimani mimma 'allamaka Allah, nikufuate unisomeshe miongoni mwa ilmu aliyokupa Mwenyezi Mungu. Ma bihi astarshidu wa ahtadi, mafunzo ambayo kwamba kwayo nitaelekea katika njia sawa na taongoka katika mafunzo ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'rifu bihi al-haqqa fi tilka al-qadaya, na nitajua hiyo elimu utakayonifunza na uongofu utakayopata mimi inipelekee kujua haki na batili, na kuweza kufahamu hukumu na matukio yatakayotukia katika maisha yangu. Wa kana al-Khidru qad a'tahu Allah min al-ilham wal-karam. Khidri alikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu kutokamana na ilham. Ilham ni maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule mja anayempenda basi humletea akamtia ufahamu fulani katika moyo wake pa ha? Akafahamu mambo ambayo kwamba wengine hawafahamu, yaitwa ilham. Anakaa mtu Mwenyezi Mungu akamba ufahamu fulani, kama alivyokuwa Umar radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema in kana fikum muhaddathun fa Umar, kama kuna mtu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampa ilham na ufahamu njema katika mambo ya ya dunia hii, basi ni Umar. Na ilham mitume pia wapewa ni Umar huyu, kwa sababu Umar mtume ufanya jambo akamwambia Rasulullah, mbona ufanya hivi, usifanye hivi, ikateremka aya Qurani kamunga, mfano wa hijab. Masahaba walikuwa wakienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakila, wakikaa, wakizungumza, hawatoki. Na hilo likawa lamsumbua mtume, lamkera sana. Kabla Rasulullah nyumbani kwa kula mmoja yuingia tu mwema na mwovu, kwa nini sifanye hivi? Kateremka aya. Kwa hivyo ni mtu mulham, Mungu anampa ufahamu na ahumpa karama. Ilham na karama hupawa watu wa kawaida, lakini muujiza wapewa mitume alayhi salatu wasalam. Angalia Umar, ilham aliopewa na karama, yuko juu ya mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, yuwa khutubu, akaona jeshi la Kiislamu Spain wazungukwa, akapiga kelele siku ya Ijumaa hiyo ya khutubu, akapiga ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal, tahadhar sariya, huko nyuma maviringo, maadui wamewajilia waviringa, huko waviringa, maviringo nyinyi, amka. Sariya akasikia sauti, akageuka, akapambana makafiri, akashinda. Halafu akawa mtafuta, kila mmoja mtafuta amirul mu'minin. Sami'ta sawta amir, wa aina huwa la nadri, anta sami'ta, na'am anta sami'ta, na'am. Kula moja amesikia, wakamtafuta wasimpati, hayupo, yuko Madina. Wakarudi sasa, alipoteremka kwenye mimbar akamuuliza masahaba wengine na tabiina, mbona amir mwana ukipiga kelele ya sari aljabal? Umar akasema, yoyote nitakaisikia kwa mimi nimesema hivyo, yoyote nitakisikia kwamba awaambia watu nimesema hivyo kwenye mimbar, waona ile rungu sharia, nitakutandika. Na watu wanamuogopa Umar radhiallahu anhu, kanyamaza. Haina ya nini tuzozani bana, wale si watakuja, tawaulizi. Waliporudi wakaenda wakawalaki nje ya mji, wakawauliza, jamaa siku fulani mlikuwa wapi, hali fulani mlikuwa na kazi gani, watopigana, mulisikia nini? Tusikia sauti amirul mu'minin Umar. Na tulipomaliza jihadi hapo na vita, tumemkosa. Mulimsikia? Naam, tulimsikia. Basi halas, yamkushi. Lakini kama mimi na wewe tungejitangaza, yafanya mchezo bana, mimi sauti yangu imfika wapi? Ingekuwa ni tarikh waandika vitabu sasa. Sauti ya fulamana, kulikuwa Mkenya moja bwana akipiga kelele kutoka Nyali hapa basa mpaka Likoni. Ikuwa tarehe hiyo, tarehe. Lakini angalia, hiyo ni karama amepewa. Mitume hupewa karama na ilham na muujiza, lakini watu wa kawaida wapewa ilham na karama sana. Karama ma bihi yahsulu lahu litilaa, karama ambayo kwamba yuwajua kwa kupitia karama hiyo mambo mengi, akayajua ala bawatini kathiri minasha, ndani ya mambo mengi na nje ya mambo mengi, akayajua vitu fulani namna hii. Wengine ambaye hayajulikani, akajua tafsiri yake ni hivi na hivi na hivi. Subhanallah, alati khafiyat, mambo ambayo yalofichika hata ala Musa alayhi salam, hata Musa pia hajui. Faqala al-Khidr li Musa, kamaambia Khidr kumwambia Musa, la amtani'u min dhalik, mimi sikatai kukufunza yale ninayojua, walakinaka, lakini wewe, lan tastati'a ma'aya sabra, wewe bwana hutoweza kuvumilia. Maana mimi nitakuonesha mambo ya ajabu, hutovumilia, una subra. Sharti ni kwamba usiniulize mpaka nikupashe habari. Chochote mtachokifanya usiniulize mpaka nikupashe habari. Lan tastati'a ma'aya sabra, ay la taqdiru ala ittiba'i, huwezi kunifuata mimi wa mulazamati, na kusuhubiana na mimi Musa huwezi. Liannaka tara ma la taqdiru ala sabri alayhi, wewe utakujaona mambo ambayo kwamba huwezi ukasubiri. Utaona mambo kwangu mimi hutosubiri kama. Sasa ikiwa ni hivyo itakuwa ni uzito. Min al-umuri lati dhahiruha al-munkar, mambo ambayo kwamba nje yake mtu kiangalia ni munkar, ya khalifu sharia. Kwa hiyo mimi nitayafanya hayo utakasirika wewe, kutoweza kukaa na mimi. Wa batinuha ghairu dhalik, lakini ndani yake ni kinyume cha vile atakapoona yeye Musa alayhi salam. Kwa hivyo huyu mtume, huyu mja mwema amepawa elimu ya ajabu sana, anajua mambo ya ndani ndani ambayo Mwenyezi Mungu akamfungulia. Sasa akamwambia mwenzake kabisa, mimi sikatai kukusomesha, lakini wewe huwezi ukawa na subira na mimi. Hayo nitakayokuonyesha ni makubwa, hutosadiki wewe, kwa hivyo hutaweza kusubiri wewe. Ubora ni kwamba ni kuwekea masharti. Masharti nitakuwekea kwamba chochote nitakachofanya mimi usiniulize, na usiniulize tafsiri pia, mpaka mwenyewe niamue. Nikwambie mpaka mwenyewe niamue, nikwambie. ولهذا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. نفيبي ووي وتصبيري جو يا مامبو أمبايو كوامبا ووي هكو يزنغوكا كو معرفة هجوي ووي يالي انتكا وفانيا ميه ووي هجوي ساو تصبيري فيبي ووي ويزكو صبيري كوهيب ولكيني mimi nishakupa sharti, natakikana ya kwamba wewe usiniulize chochote, usiniulize chochote mpaka mimi nikubainishie. Simame hapa insha Allah mpaka tutakaporuzukiwa insha Allah kesho kukutana tena. Tuendelee na kisa na tupate faida hasa litalabati ilmi, lugha inayotakana kutumiwa, juhudi inayotakana kuwa nayo mwanafunzi, heshima na upole na utaratibu na akhlaqi ya hali ya juu na pupa. Bila hayo yote huwezi ukapata elimu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.